Bona tarda. Jo porto només vivint com 7 mesos o 9 barris, així que sóc bastant nou aquí. La veritat que m'alegra molt veure tanta gent, encara que amb el temps que porto doncs ja he conegut una mica la història d'aquest districte i de que té molta tradició de lluita. Soc conductor d'autobusos de TMB. Bueno, és en línia el que comentava ell, però jo crec que sí s'ha de molestar i s'ha de molestar bastant. Jo proposaria, per exemple, la propera assemblea que es deia un dimecres, bueno, anem al districte, ens fiquem dintre i fem l'assemblea dintre. Que era una proposta molt tècnica, que era per la companya que ha dit el tema de mobilitzacions i tal, en aquesta assemblea han anat sortint diverses aquí pel barri. Crec que estaria molt bé fer un calendari de mobilitzacions del barri i tindre-les aquí centralitzades al punt d'informació. Entonces, yo le comentaba que es importante que nos quejemos también, o sea, como individuos. Y lo que comentábamos tanto en los CAPs como en los hospitales. Nosotros como pacientes tenemos unos derechos a quejarnos. Entonces, si el médico quiere enviar para casa... A las 8 hay una propuesta de cacerolada. Bueno, intentaremos que sea lo más masiva y ruidosa posible. Els barris ja tenen veu. Participa a les assemblees del teu barri. A Nou Barris, tots els dimecres a partir de les 7 a la marquesina de la Via Júlia. Vine i participa.